Charles Dickens, Mr. Pickwick'in serüvenlerinden. Mahkumun Dönüşü. Seslendiren Akın Altan. Bundan tam 25 yıl önce bu köye ilk yerleştiğimde, dedi yaşlı papaz, cemaatim içinde en belalı kişi, buraya yakın bir yerde, küçük bir kiralık çiftlikte oturan Edmunds adında biriydi. Canavar ruhlu, nadan, kötü bir adamdı. Tembeldi. Sefaate düşkün, zalim ve yırtıcı bir insandı. Birlikte açık tarlalarda dolaşarak vakit öldürdüğü ya da meyhanede kafa çektiği birkaç avare kopuktan başka hiçbir dostu ya da tanıdığı yoktu. Birçoklarının korktuğu, herkesin nefret ettiği bu adamla kimse bir çift laf etmek istemezdi. Herkes ondan kaçardı. Bu adamın bir karısı ve bir oğlu vardı. Ben buralara geldiğimde çocuk 12 yaşlarındaydı. O kadının çektiği kahrı, buna katlanmakta gösterdiği yumuşak başlı sabrı, o çocuğu nefeci sıkıntıları göze alarak nasıl özenle büyüttüğünü tasavvur dahi etmenin imkanı yoktur. Eğer günahına giriyorsam Tanrı beni bağışlasın. Kadını canından bezdirmek için o adamın, yıllar yılı kasti bir çaba harcadığına kesinlikle ve bütün kalbimle inanıyorum. Fakat çocuğun ve bazılarına ne kadar garip görünürse görünsün, babasının da hatırı için o bütün bunları sineye çekiyordu. Çünkü adam canavarın teki de olsa, ona zulmetse de bir zamanlar onu sevmişti. Onun yanında geçirdiği eski günlerin hatırası, kadınlardan başka Tanrı'nın hiçbir kulunda rastlanmayan acıya tahammül ve tevekkül duyguları uyandırıyordu ruhunda. Yoksuldular. Adamın yaşadığı hayatla zaten başka türlüsü de olamazdı. Fakat kadının erken demeden, geç demeden, sabah, öğlen, akşam, uyku durak bilmeden çalışıp didinmesi, onları büsbütün sefalete düşmekten alıkoyuyordu. Bütün bu çabanın karşılığı ise sadece kötülüktü. Akşamları, kimi zaman gecenin geç bir saatinde, oradan geçenler sille tokat dayak sesleri arasında dara düşmüş bir kadının inlemelerini, hıçkırıklarını işittiklerini söylerlerdi. Kaç kere o çocuk, gece yarılarından sonra, zalim babanın sarhoş ışmından kurtulsun diye gönderildiği komşu evlerden birinin kapısını ürke ürke çalmıştı. Bedeninde taşıdığı yara bere izlerini gözlerden tam saklayamayan biçare kadın, bütün o süre boyunca küçük kilisemize gelmeyi bir kez bile aksatmadı. Her pazar günü, sabahları ve öğleden sonraları yanında çocuğuyla gelir, her zamanki yerini alırdı. Giyimleri yoksuldu. Onlardan daha kötü durumda olan ekseri komşularından çok daha yoksul, ama hep derli toplu, temizdiler. Kimse, zavallı bayan Edmunds'a dostça bir selam vermeden ya da nazik bir söz söylemeden geçmezdi. Bazı günler, ayın sona erince, kilisenin kapısına giden dar yoldaki kara ağaçların altında bir komşusuyla iki çift laf etmeye durduğu ya da birkaç küçük arkadaşıyla önü sıra koşup oynayan gürbüz oğlunu gözlerinden ana gururu ve sevgisi taşıyarak seyre daldığı vakit, bitkin yüzü içten gelen bir minnet ifadesiyle aydınlanır, kadıncağız neşeli ve mutlu değilse bile, hiç olmazsa sakin ve hoşnut görünürdü. 5-6 yıl geçti. Çocuk, boylu boslu bir delikanlı oldu. Onun cılız bedenini berkiten, çelimsiz kollarını, bacaklarını erkeklik gücüyle yoğuran zaman, anasının belini bükmüş, Dizlerinde derman bırakmamıştı. Fakat ona destek olacak kolun yerinde şimdi yeller esiyordu. İçini sevinçle dolduracak yüz artık ona bakmıyordu. Kilisede yine eski yerinde oturuyordu. Ama yanındaki yer boştu. Kitab-ı Mukaddes yine hep aynı dikkatle korunuyor, aranan sayfalar bulunup uçları kıvrılıyordu. Ama Kitab-ı Mukaddes'i onunla birlikte okuyacak kimse yoktu. Sel gibi akan gözyaşları, sayfaların üzerinde izler bırakarak kelimeleri görmesine engel oluyordu. Komşular eskisi kadar naziktiler ama o başını çevirip geçiyor, selamlarını almaktan kaçıyordu. Yaşlı kara ağaçlar altında duraklamaların da ardı kesilmişti. Gelecek mutluluğu düşünüp sevinmelerinde. Kimsesiz kalmış kadıncağız, başlığını yüzünün üstüne biraz daha çekerek alelacele yürüyüp gidiyordu. Hatıraların ve bilincin ulaşabildiği kadar uzak ilk çocukluk günlerine dönüp baktığında, anasının onun uğrunda her mihneti göze alarak katlandığı bitmez tükenmez mahrumiyetler, hırpalanmalar, hakaretler ve dayaklar, şu ya da bu vesileyle gözünün önüne gelmeksizin, hiçbir şeyi hatırlayamayan delikanlının, evet o delikanlının, anasına çektirdiği yürek acısını hiç umursamadan, anasının sırf onun hatırı için yüklenip katlandığı her şeyi huysuz bir inatla görmezlikten gelerek, ahlak yoksunu hayasız kişilerle ilişki kurduğunu ve kendisi için ölümle, anası için de hicapla son bulacağı muhakkak bir yola gözü kapalı dalmış olduğunu söylememe bilmem gerek var mı? Heyhat! İnsan tabiatı. Bunu çoktan anlamışsınızdır. Bahtsız kadının çilesi daha dolmamıştı. Çevrede çeşitli suçlar işleniyordu. Suçlular bulunamamış, azıttıkça azıtmışlardı. Cüretkâr ve azılı bir soygun, hiç beklemedikleri ölçüde sıkı bir takip ve soruşturmaya yol açtı. Genç Edmunds, üç arkadaşıyla birlikte şüphe altındaydı. Yakalandı. Hakkında dava açıldı. Mahkemesi görüldü. İdam cezasına çarptırıldı. Hüküm okunduğunda bir kadın hançeresinden kopup duruşma salonunda yankılanan canhıraş çığlık şu anda kulaklarımda çınlıyor. O çığlık, mahkemenin, mahkumiyetin, hatta yaklaşan ölümün dahi uyandıramadığı bir dehşet saldı suçlunun yüreğine. Baştan beri inatla somurtan dudaklar, elde olmaksızın titreyip aralandı, yüz sapsarı kesildi, bütün gözeneklerden soğuk terler fışkırdı. Hükümlünün dizlerinin bağı çözüldü. Sanık yerinde sendeledi. Kederli ana, ıstırabının ilk taşkınlığıyla benim önümde diz çöktü. O güne kadar bütün sıkıntılarında ona destek olmuş olan yüce varlığa, onu bu elem ve acı dolu dünyadan alıp, biricik oğlunun hayatını bağışlaması için yalvarıp yakarmaya başladı. Bunu bir keder nöbeti ve korkunç bir çırpınma izledi. Bir daha asla öyle bir sahneye tanık olmamak en büyük dileğimdir. O andan itibaren artık hayatla umut bağının kesildiğini biliyordum. Yıkılmıştı. Fakat dudaklarından bir kere bile olsun ne bir yakınma, ne bir serzeniş işittim. Hapishanenin avlusunda inatçı oğlunun katı yüreğini yumuşatmak için gün be gün şefkatle, ısrarla çırpınan o kadıncağızın içler acısı halini görecektiniz. Hepsi boşuna. Oğlu hep aksi, nadan ve soğuktu. Cezasının hiç beklenmezken, 14 yıl küreye çevrilmesi dahi, onun o asık yüzlü küstah tavrını bir an için olsun değiştirmedi. Ne var ki, kadını onca zaman ayakta tutan tevekkül ve tahammül ruhu, güçten düşmesine, sağlığının bozulmasına dayanamadı. Kadın hastalandı. Oğlunu bir kere daha görmeye gitmek için mecalsiz bedenini zorlayıp yataktan kalktı, gücü yetmedi, bitik bir halde yere serildi. İşte o zaman, onca övünçle sürdüre geldiği duygusuzluğun, umursamazlığın cezası genç adam için ağır oldu. Nedametten adeta çılgına döndü. Bir gün geçti, anası görünmedi. Bir gün daha geride kaldı, anası yanına gelmedi. Üçüncü akşam, onu hala görmemişti. Oysa 24 saat sonra, ondan belki ebediyen ayrılacaktı. Ah! Eski günlerin nicedir unutulmuş hatıraları. Daracık avluda koşar adım volta atarken, sanki o hızlandıkça haber daha çabuk erişecekmiş gibi, nasıl da üşüşüyordu beynine. Annesine ne olduğunu öğrendiğinde, umarsızlığı ve perişanlığı nasıl dank etti kafasına. Anası, hayatının yegane onca yakını, ayağını bastığı yerden bir mil ötede hasta yatıyordu. Hatta belki ölmek üzereydi. Serbest olabilseydi, koşup yanına varması birkaç dakikalık işti. Kapıya saldırdı. Demir parmaklıkları çaresizliğin verdiği güçle kavrayıp gümbür gümbür sarstı. Sonra içinden yol açıp geçmek istercesine kendini kalın duvara çarptı. Sağlam yapı bana mısın demedi. Boşa çıkardı onca cılız çabayı. Genç adam ellerini birbirine vurup çocuk gibi ağlamaya başladı. Anasından hapiste yatan oğluna haber götürdüm. Onu bağışlıyor, hakkını helal ediyordu. Oğlunun pişmanlık beyanını ve bağışlanma dileğini hasta yatan anneye ilettim. Tövbekar adamın döndüğünde anasına rahat ve kaygısız bir hayat yaşatmaya yönelik sayısız küçük tasavvurunu yüreğim sızlayarak dinledim. Gideceği yere varmazdan aylar önce anasının artık bu dünyada olmayacağını biliyordum oysa. Onu geceleyin götürdüler. Birkaç hafta sonra zavallı kadının ruhu, kesin umudum ve ciddi inancım o ki, ebedi saadet ve huzura kavuşacağı bir yere uçtu. Cenaze ve defin ayinini ben yönettim. Küçük kilisemizin avlusunda yatıyor. Mezarının başında taş yoktur. Çektiği acıya insanoğlu, erdemlerine Tanrı tanıktır. Mahkum yola çıkmazdan önce aramızda anlaşmıştık. Gerekli izni alır almaz anasına yazacak ve mektup benim adresime yollanacaktı. Baba, yakalandığı andan itibaren oğlunu görmeyi kesinlikle reddetmişti. Hayatta olup olmaması onu hiç ilgilendirmiyordu. Aradan yıllar geçti. Ondan bir haber alınamadı. Sürgün cezası yarılandıktan sonra da mektup gelmeyince, öldüğüne kanaat getirdim. Aslına bakılırsa, ölmüş olması biraz da umudumdu. Oysa Edmund, ceza sömürgesine ulaşınca, hemen ülkenin uzak bir yerine sevk edilmişti. Postalanmış olabilecek birçok mektubun elime geçmemiş olması belki de bundandı. Bütün o 14 yıl boyunca hep aynı yerde kalmıştı. Cezasının sonunda, ilk kararından ve anasına verdiği sözden şaşmadı. Binbir güçlük içinde İngiltere'ye ulaşarak, yürüye yürüye doğduğu yerine döndü. Ağustos ayının güzel bir pazar akşamı John Edmund, 17 yıl önce utanç içinde, horlanarak ayrıldığı köyüne ayak bastı. Kestirme yolu kilisenin avlusundan geçiyordu. Avlu duvarını aşarken yüreği kabardı. Gölgede kalan patikanın kimi kesimlerine, yıllanmış kara ağaçların ulu dalları arasından akşam güneşinin altınsı ışınları vuruyordu. Ağaçlar çok eski günlerinden çağrışımlar uyandırdı zihninde. Anasının eline yapışmış, huzur içinde, kiliseye doğru yürürken gördü kendini. Başını kaldırıp anasının solgun yüzüne bakışını hatırladı. Gün olur, anasının onun yüzüne dalan gözleri onu öpmeye eğildiğinde, alnına dökülen sıcacık gözyaşlarıyla dolardı. O zaman o da ağlardı ama anasının gözyaşlarının ne acı yaşlar olduğunu henüz bilmezdi. O patikada çocukluk arkadaşlarından birileriyle arada bir anasının gülümseyen yüzünü görmek ya da tatlı sesini işitmek için başını çevirip bakarak ne çok koşup eğlenmişti. Sonra birden hatıralarının üzerinden bir perde kalkar gibi oldu. Bir sürü karşılıksız kalmış tatlı söz, umursanmamış uyarı, tutulmamış vaat üşüştü belleğine. Yüreği cız etti. Daha fazlasına dayanamadı. Kiliseye girdi. Akşam ayini sona ermişti. Cemaat dağılmış ama kilise daha kapanmamıştı. Alçak tavanlı binanın içinde adımları boğuk titreşimlerle yankılanıyordu. İçerisi öyle sessiz, sakindi ki, orada tek başına olmaktan korktu adeta. Çevresine bakındı. Hiçbir şey değişmemişti. Kilise eskisinden daha küçük göründü gözüne. Fakat çocuksu bir huşu içinde, kim bilir kaç kez dalıp seyrettiği eski anıtlar, rengi uçmuş yastığıyla küçük minber, çocukken baş üstünde tutup saydığı, büyüyünce unuttuğu Tanrı buyruklarını, önünde defalarca tekrarladığı aşağı Rabbani sofrası yine oradaydılar. Eski günlerde hep oturdukları yere yaklaştı. Soğuk mu soğuk, terk edilmiş bir görünüşü vardı. Minder kaldırılmıştı, Kitab-ı Mukaddes'te yoktu. Belki anası daha yoksul bir yerde oturuyordu şimdi. Ya da güçten düşmüştü. Tek başına gelemiyordu kiliseye. Onu korkutan şeyi düşünmeye cesaret edemiyordu. Buz gibi bir ürperti sardı bedenini. Dönüp giderken tir tir titriyordu. Kilisenin kapısından çıkarken yaşlı bir adam girdi içeri. Edmund birden irkildi. Çok iyi tanıyordu onu. Kaç kere kilisenin avlusunda mezar kazarken seyretmişti. Geri dönen mahkuma o ne diyecekti acaba? İhtiyar gözlerini kaldırıp yabancının yüzüne baktı. Hayırlı akşamlar dileyerek ağır adımlarla yürüdü. Onu unutmuştu. Edmunds yokuş aşağı yürüyerek köye girdi. Hava ılıktı. O geçerken kapı önlerinde oturan ya da küçük bahçelerinde dolaşan insanlar, akşamın sükunetini tadarak günün yorgunluğunu çıkarıyorlardı. Ondan yana çevrilen gözler oldu. Onu tanıyıp da görmezlikten gelen birileri var mı acaba diye defalarca iki yana kuşkuyla baktı. Hemen her evde yabancı yüzler gördü. Kimi evde eski bir okul arkadaşının, son gördüğünde daha çocuktu, kaba saba yüz atlarını tanıdı. Çevresini bir alay neşeli çocuk sarmıştı. Evinin kapısı önünde bir şezlongda oturan, kanlı canlı bir işçi olduğu günlerden ancak hatırlayabildiği pimpirik, dermansız ihtiyarı gördü. Hepsi onu unutmuştu. Kimse tarafından tanınmadan yürüdü geçti. Eski evin önünde, çocukluğunun geçtiği, onca usançla yaşanan upuzun esaret ve ıstırap yılları boyunca, anlatılmaz bir hasretle özlediği evin önünde, durduğunda, batmakta olan güneşin kızıla çalar asude parıltısı sarı ekin demetlerine vurmuş, meyve ağaçlarının gölgelerini uzatmıştı. Bahçe çiti alçacıktı. Ama yüksek bir duvar gibi göründüğü zamanı çok iyi hatırlıyordu. Dışarıdan eski bahçeye baktı. Eskisinden daha çok bitki ve daha parlak çiçekler vardı şimdi. Ama ağaçlar hep aynıydı. Güneşte oynamaktan yorulup da altında binlerce kez uzandığı, mutlu çocukluğun tatlı, ılık uykusuna dayanamayıp usulcacık kendinden geçtiği ağaç da oradaydı. Evin içinden sesler geliyordu. Kulak verdi. Yabancı seslerdi. Tanımıyordu hiçbirini. Neşeliydiler de. Kendisinin yokluğunda zavallı yaşlı anasının neşeli olamayacağını çok iyi biliyordu. Kapı açıldı. Çığlık çığlığa sıçrayıp oynayan birkaç çocuk fırladı dışarı. Kucağında ufak bir oğlanla baba kapıda göründü. Çocuklar minnacık ellerini çırpa çırpa çevresini sarıp onu oyunlarına katmak için dışarı çekiştirdiler. Mahkum tam da orada, babasının yüzünü görmekten kaçındığı zamanları hatırladı. Kaç kere titreyen başını yorganın altına gömmüş de, kaba küfrü, acımasız kamçıyı, ana feryadını işitmişti. Beynini kemiren acıyla hıçkıra hıçkıra oradan ayrılırken, vahşi ve ölümcül bir hırsla yumrukları sıkılı, dişleri kenetliydi. Onca yıl aralıksız özlemini çektiği, uğrunda onca acıya katlandığı dönüş buydu işte. Ne hoş geldin diyen bir yüz, ne bağışlayan bir bakış, ne ağırlayıcı bir ev, ne yardımcı bir el. Üstelik de kendi köyünde. İnsan yüzü görmeyen, balta girmemiş vahşi ormanlardaki yalnızlığı bunun yanında neydi ki? Esaretinin ve utancının uzak diyarında, doğduğu yeri döndüğü zamanki haliyle değil de, bıraktığı zamanki haliyle düşünmüş olduğunu anladı. Acı gerçek yüreğine oturdu. Bütün umudunu yitirdi. Soruşturma yapmaya ya da onu iyilikle, merhametle karşılayabilecek yegane insana başvurmaya cesaret edemedi. Ağır adımlarla yürümeyi sürdürdü. Suçlu bir insan gibi yolunu değiştirip çok iyi hatırladığı bir çayıra çıktı. Orada yüzünü avuçlarına gömerek kendini otların üzerine attı. Yamaçta hemen yanı başında uzanmış duran adamı görmemişti. Adam yeni gelene gizlice bir göz atmak için dönünce esvapları hışırdadı. Edmunds başını kaldırdı. Adam doğrulmuş oturuyordu şimdi. Beli bükük, yüzü kırışıklar içinde ve sapsarıydı. Esvapları, düşkünler evinde kalanlardan biri olduğunu gösteriyordu. Çok yaşlı görünmekle birlikte, uzun yıllar yaşamış olmaktan çok, sefahatten ya da hastalıktan o hale gelmiş gibiydi. Dik dik bakıyordu yabancıya. İlkin donuk bakan fersiz gözleri, kısa bir süre onu süzdükten sonra, vahşi ve telaşlı bir ifadeyle pırıldar gibi oldu, giderek yerlerinden fırlayacakmış gibi açıldı. Edmunds, dizlerinin üstünde yavaşça doğruldu, artan bir dikkatle yaşlı adamın yüzüne baktı. Hiç konuşmadan süzdüler birbirlerini. İhtiyarın yüzü sapsarı kesilmişti. Titriyordu. Sendeleyerek ayağa kalktı. Edmunds da ayağa fırladı. İhtiyar birkaç adım geriledi. Edmunds ilerledi. "Konuş, sesini işiteyim," dedi mahkum boğuk ve kırık bir sesle. "Uzak dur!" diye haykırdı ihtiyar. Galiz bir küfür savurdu. Mahkum ona biraz daha yaklaştı. ''Uzak dur!'' diye bir daha haykırdı ihtiyar. Dehşetten çılgına dönmüş bir halde sopasını kaldırıp var gücüyle Edmunds'ın yüzüne indirdi. ''Baba! İblis!'' diye dişlerinin arasından homurdandı mahkum. O hırsla ileri atıldı, ihtiyarın boğazına sarıldı. Fakat adam babasıydı. Çaresizlik içinde kolu yanına düştü. İhtiyar korkunç bir çığlık attı. Issız tarlalarda günahkar bir ruhun uluyuşu gibi çınladı çığlığı. Yüzü simsiyah oldu. Birkaç adım atıp sendeleyerek düşerken, ağzından burnundan fışkıran kan otları kopkoyu kızıla boyadı. Damarı çatlamıştı. Oğlunun onu kaldırmasına vakit kalmadan öldü. Kilise avlusunun o köşesinde, dedi yaşlı papaz, birkaç saniye süren bir sessizlikten sonra, kilise avlusunun daha önce sözünü ettiğim o köşesinde, bu olaydan sonra 3 yıl yanında çalışan bir adam yatıyor. Gerçekten nadim, tövbekar ve alçak gönüllü bir adam. Yaşadığı sürece onun kim olduğunu, nereden geldiğini benden başka bilen olmadı. O adam, geri gelen mahkum John Edmunds'tı. Son.